فی فضل الصدقاء باب دے پا بیان دا غکی چراغ دیدی پا فضیلت دا صدقی دا خیر خیرات کی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما تصدق أحد خیرات نکڑی او تم بی صدقت پس خیرات سر من طیب دفاق و حلال مالنا ولا اقبل اللہ نقبلی اللہ اللہ طیب مگر پاک حرام اللہ نقبلی حرام و خیرات نورکے اللہ آخذہا مگر دغا حلال مال خیرات چسو ورکی راوائی رحمان یمینی فقل خلاص کی کما یلیق بشانی و ان کانت تمرتن اگر کیدا کجورا تربو ندا غتشی لویشی او زیادشی ای کفر رحمان فلاس رحمان کے حتی تکون تردیشی شدا اعظم من الجبل قد دغرنا دغرنا لویت جورشی تمال ربی احدکم لکسنگ چپالنکی او پتاسو کی فلو او داست بچید دا تردی چدا ورو کی بچین او غط اسلوشی او فسویل او یاد اخت بچید دا چید ورو کی بچی ویدو خواغین غطو جورشی دا سی دیو کجورن اللہ دا غرم رجوڑ کی کچھ حلال مال او پا دی باق کی حدیث دین ام الممنین آئیشی او دا حدیث نے حاتم دا آنس او دا عبداللہ ابن بیوفا او دا حارسا او دا وحب اننا او دا عبد الرحمن ابن عوف او دا بریدا رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو صاحب اخبرني حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وفي قال حدثنا محمد بن اسماعيل امام بخاري کے استاد نے امام تلمیذی قال اخبرنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا صدقه بن موسى ثابت بن سن رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم تپوشو د نبی عليه السلام نا اي الصوم افضل بعد رمضان شکم یو پروجو کې غور دي پس رمضان نا قال شعبان لتعظيم رمضان دې شعبان د میاشتې روزي د وجه د تعظيم د رمضان نا ورتاسو لغف کی تیر شل چه افضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم در رمضان نفس ور روزی د محرم د میاشتی دی اذن توي د شعبان دی دا حدیث ضعیف دی دا حدیث مقابله او معارض نشي جوړه دی قال قایو صدقه افضل کم یو فقیراتو کی غوره قال الصدقه في رمضان خير خيرات رمضان کی رمضان کی خیر خیرات دیر غرانے امام موسی دا حدیث غریب دے او صدقه موسی لیسا عندهم بذاك القوی دار محدثین او پنځ پر روایات کی قوی او مضبوط نه وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري وقال عبرنا عبد الله بن عيسى الخزار عن يونس بن عبيد عن الحسن رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرمایلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان صدقه خیر خیرات یو مسلمان نارینه زنانه خیر خیرات ورکوي لتشفی او غضب الرب خامخا ختموی غصد رب ای او بندت دو گناهون دو وجن اللہ غصا او غضب او قهر روچت شوی دو بخیر خیرات تا اللہ غضب ختم شی و تدفع میت تسو او دا خیر خیرات دفع کئی مرد ناکارا ناکار مرگ نه چلے کې الله خلاص دی او ناکار مرگ وې شي چې د کومه د الله حدیث پنای مخته الحدم چې هغه سپرا پری دی دیوار باندې وتردی د غرنر غړې دل فوغو کې دوی دل فور کې سور دل او ناکار مرگ ګام دی وایې تخبت او شیطان عند الموت شیطان په مرګ وخت ځن کدن کې ضرورت کی دارنګ یغي کې دام دې چې الله لار کې دې مرشو خوشا کړی او دین الله ساتي ابا دی وی میت تسو مرګ نا کار نا ساتي مرګ لوي چړو سل سم نشي یا نا کار مرګ غمر دې چې تپ کې مشهور وصولای شي راوي ځان کړي فلار کې دغور خیر خیرات ناکار مرغونو نه سړی ساتي هر څومره د وس مطابق نیمه کجوره ولې نه دا دانګو دا نو ولې نه دا د غنم دانی عمر ولې نه دا دا د خیرات ته خیرات په هر کی په میګو کی په زناورو کی په انسانانو کی نفلی خیرات په کافرو کی صدقہ ختموی غضب درب و تدفع میت تسو او دفع کئی ناکار مرد غلط مرد نکی سڑے اللہ بچ کئی قال هذا حدیث غریب من هذا الوجه و به قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلائی قال اخبرنا وكيون قال اخبرنا عباد بن منصور قال اخبرنا القاسم بن محمد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل الصدقه لا قبل الصدقه وياخذها بيمينه راق لي بخيلا فيربيها نو دا ډېر ویلې دې کوم د پاره دی او تاسو سمایو ربي لکه څنګه چې پالنه کوي او پتاسو کې مهرو د حد بشي مهرو فلو وه یو معنا حتا ان اللقمتا تر دې چې او نړیل تصویر مثلو خدن دا دو حد غرمر جوړ شي یو نړی دی د الله درزا په دنیا تور کړي د دې یوی نړی نه دوهت غرم رجوشي وتصدیق ذالک فی کتاب الله عز وجل او تصدیق د دې د الله په کتاب کې چې دې عزت او شان خاوند د آیات مبارک ده او هو الذی یقبل التوبه عن عباده الله غزاد دے قبلی تو بذخل بندگاننا ویا خوز الصدقات او قبلی اللہ خیراتنا اور قسیو ویمحق اللہ الربا ویربی الصدقات مکاوی بی برکت کبی اللہ سدوال مال ویربی الصدقات زیادت المال لخیر خیرات قال هذا حديث صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من اهل العلم في الحديث في هذا الحديث ویلی دی گنو احل علم پدی حدیث کی وما یشبه هادا من الروایات او اغشی مشابی دی دی سرد روایاتو نمین الشفات دا اللہ دا صفات دا شفائی دی دا اللہ دا اللہ سو دا اللہ دا مخ ذکر دے ونزول الرب تبارک و تعالی او نزول در رب العالمین چې د برکت او وشان خاون می کل لیلت هرشپا ال السماء دنیا اسمان د دنیا ته پښمنی کې الله کمای دی کو وشانی اسمان د دنیا ته نزول فرمای او بندگان ست دعا قبل دو د فار आवाज نو ور کوي قالو دی وی قد تثبتو الروايات فی هذا ثابت کی روایات پدی کی وَيُؤْمَنُ بِهَا ایمان بساترشی پدی وَلَا يُتَوَحَّمُ او وَهَمْ بَنِشِكِي دِي وَلَا يُقَالُ كَي فَدَا جُبَنِشِوِي جِسَنْغَ لَاسِ دِي وَسَنْغَ مَخِرِ هَا قَدَا بِيَانْ مَالِكِ ابْنِ آنَسِ وَسُفْيَانِ ابْنِ عُوَيْنَا وعبد الله بن المبارك رحمه الله انه قالوا دي سلف ویلی دي شهاده الحدیث فدی حدیث کی امروها ویجاری کی دی لرا فقبل ظاہر بلا کیفن او دی کس کیفیت ممعلوم ہوئے او د دې تعویل او تحریف طرف ته غوړی تعرض نه کوي وها کذا قول اهل العلم من اهل السنه والجماعه دا یې قول دي د علماو د اهل سنت والجماعت چې دا الله د صفات او آیاتنا او حدیث په ظاهر عملي تعویل ماویل کیفیت مې نه معلومه وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ وَأَرْشِ جَهْمِيَّةَ دَعْدَيَ وَدَلَوَا دَيْدَ اللَّهَ صِفَاتُ النَّفِي بَقُولَا کمچه اللہ زان تا قرآن و سنت کی ثابت کنی فَأَنْخَرَتْ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ جَهْمِيَّةُ دِذِي رِوَایَاتُ نِنْ سَعَرْ قَيْ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ وَإِذَا خُدُ مَخْلُقْ سَرَ مُشَابَهَتْ دِ وقد ذكر الله ذکر کړی دی الله چې لوی دې دی غیر موذین من کتابی په غنو زهند کتاب کې الیت الله والسمع او سمع والبصر فتاولت الجهمیت هذه الآیات تاویل کڑے دا جہمیو پدی یا تنو کی وفسروها او دی تفسیر کڑے علا غیر ما فسر اہل العلم بغیر داغے نسی تفسیر کڑے اہل علم و سلقو وقال انہی ان اللہ لم یخلق آدم بیدی جہمیو وی اللہ نے پیدا کڑے آدم علیہ السلام فخف اللہ وقال انہی وی انما نلیدی القوة و ایمانا دیت حکومت تے ندی کی گورت جہمیہ و رضی درتو کو اہل سنت والجماعت دا پخل ظاہر حمل کئی دا پخل ظاہر بانے دی حمل کئی وقال اسحاق ابن ابراهيم ولد اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن راهوي رحمه الله چې بار بار وایي چې امام اسحاق مذهب دار و انما يقول التشبيه بشكتي تشبيدا قال كن يو سره وي يدن كيد لاس دې پشان دلا او مشو يدن یاد دې لاس پشان الا تشبیه جوړی دا لالا سے سمایلی کو بشانی زمو انتنا لے سکو اسی شیو او سمون کا سمن تشبیوال را دیچنے وی غدون دی پشاند غد او مثل سمعن فیدا قالا سمون کا سمن او مثل سمن فہادا تشبیحن دب تشبیح واما اذا قالا او کلچوئی کما قال اللہ لکسنچ اللہ وی ید و سمعن و بصر و لا یکونو کے فلسوئی چی سنگ غد او څنګه سترګي او څنګه لاسونه وي ولای کول راځنه وي مثلو سامنے او کثمن فهذا لا يكون تشبيها لت تشبين وي وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه او دا خدای دې کاله وی چې د برکت او نشان خاونه په کتاب کې له ست مثله شی نشتر پشاند اللہ سشے وہو السمیع البصیر او دا اللہ ویدن کے ویدن کے دے ورسولیع و بصیر صفت ورط ثابت خدا زمون تیوری دل و لدل لنی باب ما جاء فی حق السائل باب دے پو بیان داو کی چراغلی دی پا حق دا سوال گری کی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي هند عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أو داد هاغشان ودا صحابيا شبيعت كرود النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرا انها قالت بیشك دیوی رسول الله صلی الله علیه و سلم تا ان المسکین بیشک یو غریب لیقوم ولا بابی خام خاودری کی زما پر دروازہ فماجد له شیئا قربان زدمم ددی فقیر و مسکین لپارت شے و فی یاو چورکم دتا ما سر خسینا فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي بيبي تر رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی لم تجدي له شيئا كتنمو می دد فارس شه تو تی یا اوچوره کیندتا الا ذل فن محرقا مگر کپای سوزول شی دا دا غوارا کا پیدا دا گلو دا مگر کا پیدا غوا کا پیدا خوبی جنہی کنا یا دا گلو بیزی محرقن چی آغس و زولی شیوی فادفعیهی لیهی ورکدی لرپ لازد کی او محروم مفریضا ایک ما مجی غنتی شیده نون فکر غریب تکوسین خالی لاس ملیگا او بڑی باپ کی حدیث در علیو دو حسین ابن علیو دا بی حریرہ او دا بی اماما رضی اللہ تعالی عنہمنا قال ابو عيسى حديث ام بجيد حديث حسن صحيح باب ما جاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم باب بيان دعوة کی چراغ لی پاور کرد مؤلفة القلوب کی دا مؤلفة القلوب سوکو نو ایدا مسلمانانو خود دای کو مسلمانای کی کمزوری وا ندای کې دید پارا ورکړ کول چې دای کلکشي چې دای په ایمان باندې فلکشي باز چې دا ویلي چې دا کافیرو او دې د پاره دایل ورکول چې دا شرط دای بنش خو په دې ښکال راځي چې مؤلفۃ القلوب خود زکات په انواع کې دي ادا جمهور علما وایي چې مال زکات کافیرو تنشي ورکول دلته اشکال راوی لکه موږ درس سوره توبې کې وایي چې مؤلفۃ القلوب کې په صحیح سند سره سودا دي چې کافیرو او کافیرو ته زکات ورکول نشتا او مسلم شریف کی او حدیث راغره ریدانس رضی اللہ عنہ ہونا اغیرنم دا معلومی جدا مسلمان ہوئی فینی اعطی رجال حدیث عہد بے کفر اتعلقهم حدیث جدا مسلم شریف زورقوم سسڑو تش نوی نوی زمانے دا کفر سر تیرہ شوی او نوی نوی مسلمانان شوی دی اسلام سر معلوم کو وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا يحيى بن ادم عن ابن المبارك عن يونس الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن اميه رضي الله تعالى عنه قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم راكيو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين فرج هنين نو هنین کی چی سور کول اغا زکاة مو آخو بیت المال کی اومد دے غینا امیر و خلیفہ ورکولشی اچھا تا وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّا او نا نبی ری سلام دیر محمد غوزو دا مخلوقات و نماتا ایزم آر سر دیر بغوزو دشمنی و فما دالا یو دینی امیشو چما تیرا کول حتا انه لا حب الخلق الیا تر دې چې هغه ډېر محبوب د خلکو نشماتا او د دې ایمان راو په دې طریقې باندې امام عیسی او حدیث حسن بن علی اخر عیسی حدیث نه حسن بن علی بهذا او شبیه او په دې باب کې حدیث دې داوی سعید رضی الله عنه ہونا قال ابو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن سيد بن مسيب ان صفوان بن اميه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوي ما تورث كري رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث صحه سب ويش ذا حديث صحه وشبه انما هو سعيد بن مسيب ان صفوان ابن امیہ سید ابن مسیب صفوان ابن امیہ لنکل گئی وقد اختلف اہل العلم فی قائل مؤلفت قلوبهم اختلاف دو علماء فورکرد مؤلفت القلوب کی فرا اکثر اہل العلم نورائد اکثر اہل علم دارا لا یعطو شدیت دینشی ورکی دیوش وقالوا انما كانوا قوما يقوم بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم کی كانوا الله حبيب يتعلق من الاسلام دئی پدی طریقہ محبت یہ شروع دئی پدیو کے اسلام تا حتی اسلمو تردی چی اسلام راو ولم يروا يعطوا اليوم من الزکاة على مثل هذا المعنى دای وای چې نبشی ورکې دې نن رد زکات نا په مسند دې معنا باندې دای وای نبشی ورکې دې او دا کول سوتیا می سوریو دا هني کوټه والو دې او د نور دې وبه يقول احمد واسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء سوق جيوی ننرزم پمیسن دحال دلغ کسانو ورع الامام و امام دا حبر وینی خلیفہ و بادشاہ دا مسلمانانو یتعلقهم جدیت پدی طریقہ محبت واجی کنو کی پہ اسلام فآتواهم نعور تورکل جاز ذالک ویدہ جیدی او دا قول امام شافعی رحمه اللہ دے دا قول امام شافعی رحمه اللہ نے باب ما جاء فی المتصدق یرث صدقته باب دے پا بیان دزی کی چراغلی کی چی خیرات تو ان کے خپل خیرات کو میراث کی اوس اے چالے سشے ورکو غمبر شو ناغشے دلے کو میراث کی اورسے نداغ اصل د تسنګ دی و وی قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده قال رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى اذا تصم امرات امرال ورته وقضا فقال توی دی یا رسول اللہ ایر اللہ رسول اینی کنت تصدقت علی امی زچ اما خیرات کرو فقل مور بجاریت انتیوی بنزیبانی و انہا بیشک دا مور دی ماتت مرشوا او اغی اغیل زمال کی راست تفاتشوا او ما فمور خیرات کرو قال الله حبيبي واجب اجرك واجب شهد اجرتا ورتها عليك الميراث واپس کي دي دي جل ر پتاوا ني ميراث قالت يا رسول الله كان عليها صوم شهر زما پدي مور باندې يو بیا شروع جي پاتي او د سوزر د وجه نه نیولې هم یا فاصوم عنها زد دې مور د طرف نروجو نشم قال الله حبيب ور تو فرمایم سومی عنها روجی تنو نسا دا یو مثال را چې د چاړ او شو روجی تپاږي دې نیوشي کنا امام محمد رحمه الله د دې حدیث د وجه نه وای چې ولی د مړي د طرف نه روزي نیوي چې پاوان د رمضان قضا پاتې دا یاد نظر روزي پیوي یاد کفاره روزي پیوي امام مالک او امام شافعي او امام ابو حنیفه رحمهم الله وای چې نه روزي به دین نیسی بلکې د هر روزي په بدله کې به او سواد او خوشونا یعنی سواد غنمو ندا او فدی پتور ورکی دارنگی دا هر موز دا پارم دغشان فدی ورکی دا هر موز دا پارم دغشان فدی ورکی قالت دی زنان ویلو صحابی ادالا رسول انہا لم تخج قطو زما دا مور چیز دی حج نو کڑے چرم افا اخج عنہا زت حجکم قال نام حجی عنها وید مور ند حجو کا ایک پاغی واجبو کنا تو وصیت اکڑے او کنی دیکھڑے ندمڑی دی طرف نا حج پہ اتفاق سر جائز دے پہ حج دیو کا امام بیساوی حالا حدیث حسن صحیح لا يعرفو من حدیث بریدت الا من هذا الوجه بشکری جنده ده حدیث ده بریده ده مگر ده وجنا عبدالله ابن عطوا ثقت من دار الحدیث داد آهد ده علماء ده حدیث و پنیس ثقه ده او من پنیر پنیس ده اکثر اهل علم وان الرجل یو سڑی دا تصدق بی صدقت ان خیرات اوکو پس خیرات ثم ورسها اپید اغا شیف میراث کی اور حلت لہو نداشید دا پارا حلال لے وقال بعضهم باغرين انما صدقه شيء خيرات يوشي وجعلها لله تتغرزول وغالا لرا فإذا ورثها او كليش بميرات يورن فيجب ان يسرفا واجب دي چول بيدا خيرات نمشي تاسي فمثل دي فبل ذيك بل ذيكي دي خيرات علماء لكني چنه دامخ کی قول غرد اغلا اللہ دا پیغمبر کی سلر چی بند تروان وروا سفیان سوری و زہیر ابن معاویہ دا الحدیث انا فلالحسان عبداللہ ابن عطوہ باب ما جاء فی کراہیت العود فی صدقہ باب دے پو بیان دا کی چراغلی چی مکروح دی واپس کی دل پو خیرات کی یو شیر خیرات کو سوا پس کی گی پاہنے کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَمْدَانِي قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ سُفْيَانَ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ بِيَوْقَصُرْ كَنَوْ پاس گَلَّا لَارَكِ ثُمَّ رَآهَا بِيَوْقَصُ دَاس خُبَاو فَرْسِيدُ فأراد أن يشتري هذه رادو كچويلي ونبي عليه السلام ورضي لا تعفي صدقتك مواپس کیگا فخل خیر خیرات کی بعض عالمان دی طرف تلاڑ دی چه ده خیرات کون کی اغفل شیع غسل حرام و اکثر علماء فدیدی چه ده مکروح تنزیحی دی او کوای غسنو جایز دی او دا غسو بارکی او روایت امرا غلی لی دادی دی کی کراحت تنزیحی دی دا جایز دی خودی کی احتمال دا چیرد خدا شیف خیرات کرے نو کی دیشی دا مالک دل لگردان ور کی چیز خما سر احسان کرے نو دیو پخفل صدقتی رجوع کی فا اغم اقدار کی چیز سمرا مقدار کی دل ارزان ور امام ابو عیسیٰ هادا حدیث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم باب ما جاء في الصدقه عن الميت باب تو بیان د خیر خیرات کی دمڑینا خیر خیرات کی وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا روح ابن عبادة اخبر قال اخبرنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن كرمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا يوسف قال لي يا الله رسولا ان امي توفيت مور زما وفات کرے شوا فین فوها آیا دی تب فیدہ ورکی انت صدقت عنها تز داغی دی طرف نس خیراتو کم قال نعم کلا حدیب آو قال دی صحابی فین علی مخرفا زمای و باغ دے اید کجورو دا انگورو یا دا بلس باغ منے فا اشهدو کزتا گواکوم حبیبا انی قد تصدقت بهی عنها چه ما پا دی باغ سرزخ کلی مور دی طرف نخیراتو کو لگونا خیر خیرات مڑو نا دھڑے کولشی ورکتی اجر اللہ رسائی قال ابو عیسیٰ هادا حدیث حسن و بیهی یقول اهل العلم او دیبان علماء و یقولون دیوی لیس شیون یسر المیتی ندیو شیر جرتی امولی تمگر صدقا و دعا اے پتی دو سیزنو کدا اہل سنت و خلاف نشتا خیر خیرات اجرم رسی و دعا او پا عبادات بدنیو کی اختلاف دے عبادات بدنیو بسنگئی لکا روجا دمڑی دے طرف نروجنی سی مسکے ثواب بخی د قران شریف تلاوت کې ثواب بخیلی ته عبادت بدلی وي دا موري درسي کنا نو حضرت امام ابو حنیفه رحم الله او امام احمد ته وي او جمهور سلف وي چې او رسي روزه دي او ثواب مړي لا بخي مزدو کو قران دی ولستو او امام مالک او امام شافعی مولا مشهور مذهب دار چې د عبادت بدلی او ثواب بڑی تدر دی نه د قران د خیرت د ثواب قائم دی زمون په مذهب کې ګورا د موز د روزي د قران د تلاوت ثواب دا مردگانو ترسی او دنی سواب ایتا ملاویگی دنی سواب ایتا ملاویگی دی ثواب با قاعدائی تا ملاویگی دا احمو پا کدر اختلاف ہو دا احمو کرام پا دی کدر اختلاف ہو بابو وقد روا بعضهم هذا الحدیث عن امر ابن جیران نکرما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ومانا قومانا قولی انلی مقرفاً یلی بستا بستاناً ما دکاری او باغ دے باب ما جا فی نفقت المرأت من بیت زوجها بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال لذا قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ليس بن سالم وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو الوليد قال اخبرنا ليس بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن خنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويزوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم رست سورد نبي عليه السلام فس يوما يورز فقال فرمائلي يا غلام اے غلام حلت اني اعلمك كلمات زتعلیم در کمتا تدس کلماتو احفظ اللہ احفظ تا یاد تا تا اللہ تا اللہ فاوامرو نواہیو کی چدیرا تویلیو دین من اکڑے یحفظ کا اللہ بڑی فیفاظت ساتی پا دنیا کی او باخیرت کی دافتن و عذاب و مصیبتن نا احفظ اللہ یاد ساتا اللہ تجدہ تجاہ مو بے زانم بخیتا و اذا سالت فسل اللہ کلچ سوال کے من اللہ نکوا و اذا استعنت فاستعن باللہ چی مدد غواری من اللہ نغوارا و اعلم کوشان الامت لا تول امت لو اجتماعت تراجمشی علا این ینفعوک بشین دا چور سوی تاتس فائد دیوشی لم ينفعوا كتا تفيدن شر رسول الله بشين مگر پيوشي قد كتب الله لك چوي شكا غلتن الله تا تا وين وني تمو كراجم شدا تولمت الا يدروك بشين شر ضرر رسوي تا تدسشي لم يدروك دي ضرر شر رسول تا تا الله بشين مگر امرشي قد كتبه الله عليك چې لیکل دی الله پتا روحيات الاخلام پورته شکري شي دی هغه قلمونه چې په کومه انسانانو تقدیر دی چلے شوی له خاوبت غم خوشالي مال ډېرې د لو کمیدن وجفت الصحف او چې دی هغه کاغذونه چې په هغه تقدیر دی کنه کېدو بس لوح محفوظ کی تقدیرون لکلی شی اس پاغے کے نور سے لکلی تیگینا هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا ابو حفص عمر بن علی قال حدثنی یحیی بن سعید القطان قال اخبرنا المغير بن ابي قرة السدوسي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يرسلي ويدي على الله رسولا اعقلها واتوكل زدوخ قود اوتلم وبيا الله بروسا اعتمادكم تدل نفس او اطلقها واتوكل یا کلاوی پریزم او دا اللہ فضاد توکلکم قال دا اللہ حبیبنا اعقلها گوڑ ولو تلا و توکل اغین پس پا اللہ اعتماد و بروسو کا توکل ترد اسباب تنوئی توکل ترد اسباب تنوئی لکد اوخی گوڑ تڑل دار توکل لمنافین لا قال عمرو بن علی قال یحیی ها وهذا عندي حدیث منکر قال ابو عیسیٰ وهذا حدیث غریب من حدیث انس لا نعرف الا من هذا الوجه وقد روى عمر بن امیہ الزمری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا ابو موسى الانصاري قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا شعبة بن مريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي قال قلت لحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ما حفظتا تاسيات كريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت ما يكريد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث دع ما يريبك پریدا اغشه چتا پشکیه چای الاما وستلا یریبک چتا شکینا چای کم شه در تشک چای غبریدا او کم شه چی شک نا چای نو اغرونی سا فا ان السید کا تمانینا اطمینان رشتیا چی دی ندا اطمینان می زرط پی سکون اطمینان آسی دی وینل کل غریبتن او دروک شک دیزد کی پی شک او تردد را دی وفی الحدیث قصتن او پا حدیث کیو قصتن اغا دعوا چو ایما حسن ابن علی رضی اللہ عنہ تویتر اللہ الحبیب نتی آده ویزد آیا دون چی مایو کجور راواغس در کجور در زکاتنا تو پخلک میوان چول معشوم من اللہ حبیب را تو دخلی نرویست سرد لارونا او پا کجورو کی ارتاو کا نیو کسوی در اللہ حبیب را کجور خورلے وی نسو وی نمونگ زکات نکرو او دا اللہ حبیب یادا ہوئی دع ما یریبک ایلا ما لا یریبک فإن الصدق ثمانین تر وال وإن الكذب ریبۃ هذا حدیث صحیح وابو الحوراء الثابی اسمه ربیعۃ بن شیبان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن بريد نحوه وبه قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي البصري قال اخبرنا ابراهيم بن ابي الوزير قال اخبرنا عبد الله بن جعفر المخزمي عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه عن محمد بن المنصدر رحمه الله جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل ذكر كرشيو سره د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د عبادت او اجتهاد په عبادت او په اجتهاد سره په عبادت کې چډه عبادت کې د سبونه کوي تلاوت نه کوي و ذکر اخر او د بل څړي ذکر شیو بیرعت و تقوا سره چې هغه پرېزدار دی یره د حرام او د غندو خبرو نډیر لري نبی رې سلام لا يعدلوا بالرعتي د پرېزګارې سره یو کوئی برابرۍ گنا یو سره ډېر تقوا کوي خو چې پکې نور تقوا نشتا او یو سره د نوافل ډېر نه کوي خو د حرامو او د غندو خبرو نه لري دا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه و به قال حدثنا حماد ابو زرع و غير واحد قال وقرنا قبيصه عن اسرائيل عن هلال بن مخلاص سيرتي عن ابي بشر عن ابي وائل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من قال طيبا چا چی پاک او حلال خوراک کو وعمل في سنته او عمل کو د سنت سره موافق وعمل الناس بوائقوا فامن خلق ضد الشرنا چاسر ظلم نکی، زیادے نکی، دوکہ نکی، چگی نکی، ضرر نرسی، دخل الجنت آدے و جنت توردن نشی، وردری عمال لی، حلال قری، ار عمل دا سنت مطابق کی، او دزد ار کس مشرون نقل کردی دا پامن دی، قاف قال رجلن يسلم لي يا الله رسول ان هذا اليوم في الناس كثير جديد الخيون وعلى قنن فخلق كثيري قال الله حبيب شيخ فسيكون في قرون بعد زرد شفاق بيرو كي بمبيري كي ما نفسي معاشرة كي بدا سي خلق حلال بخري بسنت مطابق عمل بكي او خلق به د جب د لاسو د شرونو نه پامن بالکل تعرف هم بیره کې بداوږي شي چې چا ته ضرر نه راځي چا ته ځینی پریشانی نه راځي شوب شرمینا هیڅ قسمت تکلیف بچا ته نه راځي کپوتوی کسرگنوی آغا حدیث غریب لا نارف الا من هذا الوجه من حدیث اسرائیل و بیهی قال حدثنا عباس بن محمد قال عبرنا یحیی بن ابی بکیر عن اسرائیل هلال ابن مخلاص نحو حدیث قبیصة عن اسرائیل وبه قال حدثنا عباس الثوري قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني رضي الله عنه نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى لله چاچی ورکلو کن دا اللہ دپارا ندبل سفرد دپارا ومن علی اللہ او من اکڑ دا اللہ دپارا یوشی چانا من اکید دا اللہ دپارا من اکو وحب للہ وابغض للہ وحب للہ من ساتی دا اللہ دپارا وبغض ساتی دا اللہ دپارا وَأَنْكَحَ لِلَّهِ او پنکے ورکد اللہ لپارا فقد استکمل ایمانه ندخل ایمان مکمل کو هذا حدیث منکر حسن وبعد کی تشرامنی کی هذا حدیث حسن علماء لکھنی دا حدیث دے منکروالی السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ خوشاب ساتا محترم زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45